Jambo jingine katika mukhalafat fil afrah wal walaim ambalo tunapenda kuligusia hapa, na nitakwenda kwa haraka katika baadhi ya mambo ambayo yanafahamika sana. Baada ya jambo hili kuna jambo la tatu, thalithan, wa min munkarati al afrah khuruju an nisa min buyutihinna mutatayyibatin وهن في طريقهن إلى العرس يتعرضن للمرور على الرجال وهذا بلا شك حرام. Miongoni mwa munkarat zinazopatikana katika sherehe na hafla mbalimbali za harusi ni kutoka wanawake katika majumba yao wakiwa wamejitia manukato, wamejitia uturi, wamejipaka vitu mbalimbali vya kunukia, na wanawake hao katika njia yao ya kuelekea harusini wanakutana katika njia huko na wanaume. Wanaume wale wanakuwa wanasikia harufu za manukato yao huko mabarabarani. Wa hadha bila shak haram, jambo hili pasi na shaka yoyote ni jambo la haram. Manukato ya mwanamke yatakiwa yasisikike harufu yake na wanaume wa kando, ajimwagie vidungu vya uturi akiwa kwake na mume wake. Lakini akitoka barabarani asilifanye hilo, ajipake mafuta ya kawaida, na kama kuna vitu vya kunukia vitaishia baina ya wanawake wenzake na si barabarani. Na jambo hili la wanawake kutembea wakinukia limekatazwa kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali limesemwa kwa ubaya sana. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari Allah amridhie, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. kwenye kitabu sahih targhib anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma imra'a, mwanamke yeyote yule, ista'tarat, atakayejitia uturi manukato, famarat ala qaumin, kisha akapita kwa watu, yani min arrijal, liyajidu rihaha, ili wapate harufu yake, harufu ya manukato aliyopaka, fahiya zania, basi mwanamke huyo ni mwenye kuzini kwa kule kuwagaia watu harufu yake. Makemeo makali haya. Jambo hili pana wanawake wana tabia hizo, na wallahi mambo hayo yapo huko majiani, watu wanakutana nayo, wanapita wanawake mutahajibat, mutajalbibat, dhahiri utaona huyu ni mwanamke wa sunna, lakini akiwapita anawaachia harufu ya manukato. Basi mpaka leo hujaelewa tu kwamba jambo hilo halifai. Halifai jambo hilo, dada yangu katika imani, kama una uhodari wa kunukia na kujipamba, hebu fanya nyumbani kwako, hasa ndio mahala pake, usifanye barabarani. Katika hili nitaishia hapo, maana jambo hili ni maarufu. Jambo la nne katika mikhalafat kwenye sherehe hizi, al-ikhtilat. Wanasema ahlul ilm, yahduthu al-ikhtilatu inda dukhuli az-zawj wa aqaribihi wa aqaribi zawja min ar-rijal inda waqti al-minassa. Naam, wanasema ahlul ilm, mara nyingi unatokea mchanganyiko wa wanaume na wanawake ule wakati wa kuingia mume kwa mke, kuingia mume na jamaa zake, kadhalika jamaa wa mke katika wanaume, wakati huo ambapo mtu amekwenda kumpa mkono mke wake au kutoka naye, mara nyingi katika mazingira hayo wanawake wengi hawajihifadhi na ikhtilat, waona kama ni jambo lenye kufaa. Yani kwenye kipindi hichi wanawake wengi hujiachia kwa sauti zao, kwa miili yao, kwa stara zao, hujiachia kwenye wakati huu. Jambo hili vile vile ni munkar, haifai mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake sehemu moja. Hili jambo limekemewa na sheria, lina madhara. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama inda al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Uqba ibn Amir, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wad-dukhul ala an-nisa, tahadharini, tahadharini na kuingia kwa wanawake. Faqala rajulun afara'aita al-hamwa, akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, waonaje akiwa ni shemeji? Alhamu hum aqaribu zawj, ni wale ndugu wa karibu na mume, wale wa kiume wale. Waonaje kama ni shemeji jamaa zake mume? Ya Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajibu akisema, alhamu almautu, shemeji ndiyo mauti yenyewe. Kwa maana huyo hasa ndiyo wa kujichunga naye taban. Sasa ikiwa ndugu wa karibu na mume wako umeambiwa ujichunge nao, usichanganyike nao pasi na maharim, vipi wanaume wengine wa mbali kabisa? Mimbabi aula, jambo hili waliogope wanawake. Wanawake wengi hawaliogopi jambo la kuchanganyika na wanaume wa kando, wengine hata kugusana. Wanaonekana baadhi yao kwenye mabodaboda humo, wamegandana na wanaume. Tena pana mawili, pana ikhtilat, pana kuchanganyika, lakini pana jingine kubwa, pana faragha. Maana ni nyinyi wawili tu, watatu wenu ni hiyo pikipiki. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala ukatolewa masafa huku mpaka kule, na wanajipa nyudhuru nyingi wanawake hapa, mimi ninakaa mbali, wajua nilikuwa na haraka, sasa nina mtoto. Hayo hayafai. Kwa hiyo yafanyika haya, tujichunge nayo. Jambo jingine la tano katika mikhalafati siku za harusi, at-taswiru, ni jambo la picha, watu kupiga na picha kwa kamera zao maalumu au kwa kamera ambazo zimo katika simu zao. Na hii ni balaa hivi sasa, maendeleo haya tulionayo ya smartphone haya, aljawalu dhakia, simu janja, yametuletea balaa kubwa. Pana makamera ya kisasa kwenye simu hizo kuliko yale makamera ya zamani ya mafotomani yale. Sasa jambo la picha limekuwa na tasahuli kubwa kwa wanawake wengi, kwenye maharusi ndiyo sana. Jambo la picha ni jambo la haram. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye risala inaitwa Mimunkarati al-Afrah, miongoni mwa mambo maovu katika sherehe, ukurasa wa 11 anasema, fa inni udhifu ila ma sabaq min al-mahadhir allati taka'u lailat az-zifaf hadha al-mahdhur al-'azim. Sheikh yasema, mimi ninaongezea juu yale yaliyotangulia katika mambo ya haram ambayo yanatokea ule usiku wa harusi, naongezea jambo hili la haramu ambalo ni kubwa. Sheikh yasema, laqad balaghana anna min an-nisa'i man tashabu alat at-taswir, imetufikia sisi kwamba wako baadhi ya wanawake ambao wanatembea na vifaa vyao vya kupigia picha, ima ni kamera au ni simu maalumu, hiyo ina GB maalumu kwa ajili ya mapicha. Wanatembea na vifaa hivyo vya kupigia picha, litaltaqita suwara hadha alhafl, ili aweze kuchukua picha za sherehe hii. Wala adri mal ladhi sawwagha li haula'in nisa. Sheikh anasema wala sijui mimi ni jambo gani limewajuzishia hili wanawake hawa. Sheikh anasema tena kwenye kitabu hicho hicho ukurasa huo huo wa 11, wala kad balaghana aidan, na kwa hakika imetufikia vile vile, ma huwa afdahu wa aqbahu, jambo ambalo ni zito zaidi. Afdahu bi maana athqal, ni zito zaidi na ni baya zaidi. Anna ba'dahum, kwamba baadhi yao, yuhdhiruna alat alfidio, wanaleta kabisa kifaa cha video, ni kamera ya move sasa hiyo, liyaltaqitu surat alhafl, ili waweze kuchukua sasa moving camera pale, wachukue tukio lote la sherehe lile, wanachukua video hayatan mutaharrika, video ambayo iko hai kabisa, kwa maana wale watu wake wanaonekana wakienda huku na kule. Sheikh yasema fayuridunaha ala anfusihim, wanachukua kwa malengo la kuzionyesha picha hizo kwenye nafsi zao, wa ala ghairihim, na kuwaonyesha wengine. Kullama aradu tamattua bin nadhari ila hadha almashhad, kila ambapo wanapotaka wenyewe kujistarehesha kwa kutazama ile harusi yao, wakumbukie wenyewe mambo yalivyokuwa, waona pale, waona nilivyokaa hapa, wamuona bi harusi kule, ah jamani, huyu ndio mama mkwe, basi mambo ni hayo, ni mambo mabaya. Shekhe anayestaajabu wanawake hawa kuyafanya, hayafai mambo ya taswir dhawati alarwah, kuchukua picha za viumbe vyenye roho. Yamezungumzwa sana kwenye da'wa yetu mpaka yamekuwa ni maarufa, wanayajua wakubwa na wadogo, yasipatikane mambo haya katika harusi zetu. Hata ukichukua kwa siri, wamficha nani? Allah anakuona kwamba unafanya jambo la haramu, wajibu ni kuacha. Acha mambo hayo, nenda harusini, shereheka, yamekwisha, yaache hapo hapo. Mapicha ya nini? Wenda muonyesha nani? Wanawake wake za watu, mabinti za watu, umewachukua wewe, wengine hata hawana habari, wameghafilika wenyewe kwa sababu tu ya uovu wako. Una kijiroho cha sheitani, bila haya wawachukua watu hao kwenye simu yako, wenda muonyesha nani? Unafanya khiana, hadhihi khiana, hiyo ni khiana. Maana hao ndugu zako waliwafanya hivyo hawako radhi. Kwa hivyo liwacheni jambo hilo, ni jambo lisilofaa. Nukta nyingine kwa haraka haraka, muda wetu sio rafiki, na hii itakuwa ni nukta ya sita. Katika makosa ambayo hufanywa katika sherehe na walima mbalimbali, wanasema ahlul ilm, da'watul aghniya wa dhawil jah fil walaimi wa tarkul fuqara. Iko tabia hii wanayo baadhi ya watu, ni kuwaita matajiri, watu wenye kipato, kuwaalika watu wenye kipato na wale wenye vyeo na madaraka mbalimbali katika walima, na kuwaacha mafakiri, makabwela, watu hayehohe, ikawa hawaalikwi maskini. Wanasikia walima tu zinaliwa kwenye bomba huko, lakini wenyewe hawaitwi. Hadha la yajuz, jambo hili halifai, ni jambo baya kabisa. Na sisi ahlu sunna salafiyin yatakiwa tujipambanue katika jambo hili, walima zetu ziwe ni walima kwa watu wote, ala kadri alistitaa, kwa kadri ya uwezo wako. Hata kama ni walima kwa watu wachache, changanya mwaliko wako, waalike wale wenye vipato, yafaa kuwaalika, si haramu, ni ndugu zetu pia, Allah amewaruzuku mali, ni ndugu zetu, waalike hao. Lakini waalike ndugu zako Waislamu wengine wanyonge. Innama tunsaruna wa turzakuna bidhuafaikum, Mtume anasema hakika si vinginevyo, nyinyi mnanusuriwa na mnaruzukiwa kwa sababu ya wale wadhaifu wenu. Jambo lako unapowaweka watu wadhaifu fukara wakafika wakafurahi wakala wakashiba wakanywa vitu ambavyo wao hawana uwezo wa kuvipika wala kuvinunua, kwa bahati tu wamevipata pale kwako, wakashukuru wakafurahi, umefanya kheri kubwa sana, umeingiza furaha katika nyoyo za watu wasio nacho. Tena pengine watu hawa ni bora kuliko wale walio nacho, watakuja pale kwa kuwa washavizoea vile vyakula, au wana uwezo mkubwa na uenda wana uwezo wa kupika vilivyo bora kuliko vyako, wataanza kukosoa pale. Ni biriani hii, ndiyo hii, lakini ya majirangi tu, ya majirangi siyo hani, hii rangi hii ni hapana, kadha hii umchuzi umekosewa kidogo, alafu hapa ikipatikana zabibu ala, basi ah, kwa sababu yeye hana shida na vyakula hivyo atafuta kasoro. Sasa wako hao, lakini watu wale mafukara, hata kama chakula kimekosewa hana hata habari yeye, hajui hichi kimepatiwa kimekosewa, yeye ni bismillah apeleka afurahi, kwa sababu ni vitu adimu, si ndio? Kheri hiyo waonaje ukatia furaha kwa ndugu zako wasio nacho? Kwa hivyo mambo ya ubaguzi hayana nafasi katika da'wa yetu. Alhamdulillah, jambo hili kwetu sisi halipo. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walima zetu nyingi ni za mialiko ya msikitini, tunakusanyika msikitini. Msikitini hakuna msikiti wa matajiri, ni msikiti wanaswali watu wote. Walima zinatangazwa, haya madrasa shamba huko, anayeweza aje. Alhamdulillah, kwa kiasi kikubwa jambo hili halipo, basi tusiliruhusu liwepo, kwa sababu ni katika makosa kubagua watu katika wito wa walima. Imekuja hadithi ya Abi Huraira inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusu jambo hili, sharru at-ta'ami ta'amul walima yud'a ilayha al-aghniya'u wa yumna'uha al-masakin wa man lam yajib ad-da'wa faqad 'asa Allah wa rasulahu. Hadithi nzito sana hii. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sharru at-ta'am, chakula cha shari kabisa, chakula cha shari, ta'amul walima, ni chakula cha walima ambao, yud'a ilaiha al-aghniya'u, wanaalikwa kwenye walima huo matajiri, wayumna'uha al-masakinu, na wanazuiliwa maskini. Yapo sana hayo, watu kabaguana kwa vikadi, tukagawa kadi, anachagua mabosi watupu na watu wenye ajira, wale vibega vibega, wale makuli masokoni huko wauza michicha ng'o, hakuna kadi, hakuna chochote. Kwa hiyo wanaitwa matajiri na wanazuiwa maskini. Asema Mtume alayhi salam, huo ni walima wa shari. Kisha akasema, wa man lam yajib ad-da'wa, na yule ambaye hakuitikia wito, mtu kaalikwa kwa heshima kabisa lakini tu bila sababu yoyote ya msingi, bila udhuru, aamua siendi. Na yule ambaye hatoitikia wito, faqad asa Allah wa rasulahu, huyo amemuasi Allah na mtume wake. Na hii ni nukta muhimu, unapoalikwa ukahudhuria haiitu kujipendekeza, umetekeleza wajibu, umetekeleza taa, umeitikia wito. Kinyume chake, usipoalikwa usiende, maana pana wavamizi kwenye shughuli za watu, hujaalikwa usiende, lakini ukialikwa nenda, kwa sababu kutokwenda ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Jambo jingine katika mambo mabaya ambayo yanafanyika fil a'rasi, na hili nitapita kwa haraka kidogo, al-israfu, ni matumizi na gharama zilizochupa mipaka. Watu wakafanya israfu kwenye mali, kwenye vyakula, kwenye wakati, kwenye kila kitu, vitu vikafanywa zaidi ya mahitajio, twayaona haya, watu wakavaa mavazi ya fakhri ya bei za ghali, kiwango cha israfu, watu wakaandaa vyakula vingi vya gharama, vikaliwa, vikabaki, vikamwagwa. Na mambo kama hayo ya uharibifu wa mali, haram, haram. Walakad dhamma Allahu al-israfa fi 22 aya. Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema ahlul ilm, ameisema vibaya israfu kwenye Qur'ani yake kwenye zaidi ya aya 22. Anaizungumza israfu, waaba fa'ilahu, bali na kuwatia aibu wale wenye kufanya israfu. Miongoni mwa aya hizo, qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waumini watu bora, walladhina idha anfaqu lam yusrifu, na wale ambao pindi wakitumia, pindi wakifanya matumizi, lam yusrifu, hawafanyi israfu, walam yakturu, wala hawafanyi ubakhili, wanapita kati na kati. Akasema Allah, wakana baina dhalika qawama, na wanakuwa watu hao baina ya hilo la kufanya israfu na ubakhili, wanasimama kati na kati. Wakitumia wanatumia vizuri, hawafanyi israfu, lakini yakihitajika matumizi wanayatoa, hawana ubakhili. Kwa hivyo watu wote wawili ni watu wabaya. Watu wenye israfu wamesemwa vibaya, watu mabakhili wamesema vibaya. Maana pana watu wana israfu sana, ndiyo tabia yao hiyo, na kuna wengine ni mabakhili sana. Wote hawa wamesemwa vibaya. Bal, hiyo ni suratul Furqan aya 67. Katika suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Enyi wana wa Adam, chukueni vipambo vyenu, inda kulli masjid, wakati wa kila swala. Mnapokwenda kuswali, tafuteni vivazi vizuri mvae. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, kuleni vyakula vya halali, kunyweni vinywaji vya halali. Wala tusrifu, na wala msifanyi israf, innahu la yuhibbu almusrifin, hakika yeye subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya israfu. Suratul A'raf. Idhan, jambo la israfu lipo katika sherehe nyingi, katika harusi nyingi. Tusilipe nafasi jambo hilo, tulikemee, halifai. Tayib, jambo jingine, na hili ni jambo la nani katika nukta yetu ya nne ambayo inazungumzia mukhalafatun fil afrah wal walaim, itakuwa hili ndiyo jambo la mwisho. Jambo la nane, min al mukhalafat fil afrah wal walaim, miongoni mwa makosa yanayopatikana katika furaha mbalimbali za harusi na katika walima, jambo la nane ni ihdharu almughannin walmughanniyat walashritati allati fiha ghina wa musiqi wastikhdamu almukabbirat. Katika mambo ya kimakosa, ndugu zangu, dada zangu katika imani, ni suala la kuwaleta katika harusi zetu waimbaji katika wanaume, ihdharu almughannin, kuwaleta waimbaji katika wanaume, walmughanniyat, na waimbaji katika wanawake. والأشرطة نكولتا كاسيتي سي دي مبالمبالي التي فيها غناء سي دي أمبازو ndani yake كاسيتي أمبازو ndani yake pana nyimbo وموسيقي na miziki واستخدام المكبرات na kutumia vipaza sauti ikawa pana MC pale ana speaker yake mwenyewe au katika hafla hile pana maspika yamefungwa. Jambo hili ni makosa yanayofanywa katika shughuli mbalimbali za Waislamu. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu Min Munkarat al-Afrah sahifa ya 5 anasema akizungumzia jambo hili, إن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين أسمى كباد يواتو كتكاوله سيكو وسيكو يا هاروس ولو سيكو كمبليكا ببي هاروسي ومميوي ونوكسانيا وإمباجي ونواكي وأجيرا مكوبا توفيذا نينجسان kutafuta waimbaji ili waje kuimba kwenye harusi. Sheikh anasema walghina'u lailata zifaf, na kuimba katika ile siku ya harusi, laisa bimunkar, sio jambo la haramu, sio jambo la munkar. Wa innama, sikiliza kwa makini sana, wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, almunkaru, ambalo ni munkari, alghina'u alhabitu, ni zile nyimbo zilizoporomoka kimaadili, almuthiru lishahwa, zenye kuamsha matamanio, nyimbo za hovyo hovyo zilizojaa kebehi, matusi na maneno yasiyokuwa na staha, nyimbo ambazo almujibu lilfitna, zenye kuwajibisha fitna. Wakad kana baadhu almughanniyat yaakhudhna bilagani almarufa allati fiha itharatun lishahawat walmahabba walishq. Sheikh anasema na wamekuwa baadhi ya waimbaji, maana pana watu wanaotafuta wale waimbaji wa mziki hasa. Haya yanafanyika sana huko bara Arabu huko. Wale waimbaji wenye kufahamika wenye vikundi vya muziki ndio wenye kuitwa. Sasa walikuwa baadhi ya waimbaji katika wanawake wanazichukua nyimbo ambazo zinajulikana kwamba ndani yake zinaamsha matamanio. Ni nyimbo ambazo hazina maneno mazuri ya hishma na staha. Nyimbo za mahusiano mahusiano hivi. Almahabba walishq. Lakini yasema thumma inna hunaka mahdhuran akhar, lakini pana jambo jingine baya vile vile, yashabu hadha alghina, ambalo linasuhubiana na nyimbo hizi, wa huwa dhuhuru sauti nisa'i aliyatan fil mukabbir, nako ni kudhihirika sauti za wanawake zikiwa ziko juu kwenye kipaza sauti. Fayasma'u rijalu aswatahun wa naghamatihin, ikawa wanasikia wanaume zile sauti zao, kadhalika wanasikia zile naghma, zile ghunna zao za kuimba, yale mawimbi ya sauti yanasikika. Fayahsulu bidhalika alfitna, inatokea kwa jambo hilo fitna, la siyama fi hadhihi almunasaba, hasa hasa katika minasaba kama hii ya harusi. Wa rubbama hasala fi dhalika izajun liljiran, Sheikh anasema na huenda ikapatikana katika mambo haya ya kuimba kwa vipaza sauti kuwaudhi majirani, la siyama idha stamarra dhalika ila sa'atin mutaakhiratin min al-layl, ikiwa mambo haya yataendelea mpaka nyakati za usiku huko. wataudhika majirani. Nadhani haya mnayaona sasa hivi, si kuleta waimbaji, watu wanaleta maspika, masabufa kama makabati kwa ajili ya miziki, na wamevipa majina mbalimbali ya uovu, vigodoro, vijambi, vidude gani. Yani wakati wa harusi hakuna kulala, majirani wanakereka. Haya mambo wanafanya Waislamu wengi katika mji huu, pia yafanyika tena sana, na watu wanakereka, na kuna wenye kufanya kwa ujeuri, hasa kama hiyo nyumba ya harusi, karibu yake pana nyumba ya salafi, zile spika zinaagizwa mara mbili yake ili mkome. Wanafanya baadhi ya watu wa mji huu, lakini hawajui kwamba wanamkosea Mola wao, na wanafanya inadi kwenye dini, wala hakuna wanayemkomoa. Masalafi yao yanawaendea kwa raha tu. Sasa Sheikh anasema baada ya hayo, wa ilaju hadha almunkar, na tiba ya uovu huu, an yaktasira an-nisa'u, wafupizike wanawake, ala dharbi bidduf, wafupizike na kupiga dufu, wa huwa almughatta biljildi min janibin wahid. Dufu ni lile ambalo limefunikwa kwa ngozi upande mmoja, upande mmoja umefunikwa na upande mmoja uko wazi. Kadhalika dufu halina zile aljalajilu, zile kengele na chekeche, dufu halina hilo, liko kavu kabisa. Wafupizike na dufu kama hilo, wa ala alaghani, na wafupizike na nyimbo allati ambazo tuabiru anil farah, ambazo zinaelezea furaha wa sururi, duna istimal mukabbiru sawt, bila kutumia vipaza sauti. Kisha nasema fa innal ghinaa fil ursi, kwani kuimba harusini, wadharba alaihi bidufi, na kupiga dufu, mimma jaat bihi sunna, ni katika mambo ambayo sunna imekuja nayo. Tayib, nukta hii ni miongoni pia mwa nukta muhimu sana kwa wanawake. Tunafahamu kwamba harusi ni sherehe na harusi si msiba, lakini sherehe za Kiislamu zinakwenda kwa utaratibu wa kisheria. Maelezo hayo mmeyasikia kwenye fatwa hiyo ya kwanza ya Fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen, kwamba pana watu katika shughuli zao wanawaleta waimbaji au kuleta kaseti ambazo zina nyimbo za miziki na kutumia vipaza sauti. Mambo haya ameyakataza, lakini akatoa mwongozo kwamba jambo la kuimba nyimbo za sawa, maneno ya staha yasiyokuwa na fuhsh na uchafu ndani yake kwenye harusi, ni jambo lenye kufaa. Wanawake wapige dufu la kisheria na waimbe. Haya mengine yaliyotajwa ni mambo yasiyofaa, na wanawake wajiepushe nayo.